dininden oy terk ettim sılayı dönemem gayrim. Ben bıktım usandım elin dininden oy terk ettim sılayı dönemem oy, uyanıp da sana gülen.